بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ سچوں کے ساتھ رہو. یہ تمام صفات تقوی کی، سچائی کی، امانت داری کی، دیانت داری کی اور جتنی اعلیٰ صفات ہیں، ان صفات کے پر محنت کرنے کے لیے یہ جماعت کا کام ہے کہ جب جماعت میں نکلتے ہیں تو برائیاں زائل ہوتی ہیں، اچھائیاں آتی ہیں. کیسے کیسے لوگ نکلتے ہیں ہمارے یہاں بھوپال سے، ایک جماعت نکلی پہلوانوں کی، وہ ایسے ویسے پہلوان نہیں، بڑے نامی گرامی پہلوان. تو ایسے موٹے موٹے تگڑے قسم کے، ان کو جماعت میں نکالا. بڑے شیخ میاں صاحب بھوپالی لے کر ان کو جماعت میں گئے. ادھر جنوبی ہند اور دوسری جگہ انڈمان نکوبار کی طرف، وہ تو ان کی زندگی تو بہت غلط طریقے پر گزرتی ہے. کوئی شراب کا عادی، کوئی ڈاکے ڈالنے کا عادی. انہی میں سے ایک کا میں بتاؤں کہ ایک ڈاکے ڈالنے والا تھا، جماعت میں جا کر توبہ کر لیا اور جب واپس آیا تو اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. اس کا یہ حال تھا کہ ہندو کی کسی دکان پہ جا کر کھڑا ہو جائے کہ اتنے پیسے دے دو، نہ نکالے تو اس کی موت ہے، فوراً دے دیتے تھے. اب وہ نماز کے لیے اپنے گھر سے اور پانچ وقت نماز کے لیے جانے لگے، آنے لگے، کبھی کسی سے کوئی کچھ کہتے تو وہ ہندو حیرت میں رہ گئے کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ عاجز کیسا ہو گیا کہ کبھی کچھ کہتا نہیں. پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ جماعت میں گیا تھا تو اس نے توبہ کر لی. تو ہندوؤں نے خود مقرر کر لیا کہ ہم ماہانہ اس کو اتنا دیا کریں گے، مہینے کا اتنا دیا. تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے برائیاں دور ہوتی ہیں، محنت کرے انسان اور اچھائیاں آتی ہیں، خوبیاں آتی ہیں، تقوی کی صفت آتی ہے، سچائی کی صفت آتی ہے، امانت داری کی صفت آتی ہے. تو اس ڈاکو کے اندر یہ صفت اچھائی کی آئی، ڈاکہ چھوڑ دیا، نماز پڑھنے لگا. اللہ نے اس کی روزی کا انتظام یوں کر دیا، وہ سب جو ہندو بنیے تھے انہوں نے کہا ہم اب خوشی سے دیں گے اس کو، بن گئے. جب وہ گئے جماعت میں، ऐसे लोग जब जाते हैं तो कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, वो मस्जिद के अंदर ही दंड बैठक लगा देते हैं इसलिए कि वो आज दंड बैठक लगा, वो दंड बैठक लगा सुबह शाम, वो अमीर साहब कुछ हिम्मत होना चाहिए हिम्मत। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को कहा गया कि एक शायर है शराबी, वो आपके पास आना चाहता है लेकिन कहता है कि शराब मैं नहीं छोड़ सकता, ये बोतल हर वक्त मेरे पास है, और वो कहता है मैं जाना भी चाहता हूँ, तो मैं हम क्या जवाब दें। तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये खानकाह आम लोगों के लिए है, यहाँ तो उसको नहीं लाना, मेरे घर में लाना शराबी। तो बोले वो बोतल शराब की बाहर घर के अंदर। मौलाना का ये अमल ही उस पर इतना असर अंदाज हुआ, उसने कहा मैं तौबा करता हूँ, शराब से तौबा करता हूँ। तो उसके पेट में बहुत सख्त दर्द हुआ, डॉक्टरों ने कहा कि अगर शराब नहीं पी तो मर जाए। उससे कहा गया थोड़ी सी पी लो जान बच जाएगी, कहा कि आप तौबा कर लीजिए, जान जाती है तो इस तौबा में जान जाए तो बहुत अच्छी है, शराब पीते हुए जान जाए तो अल्लाह के यहाँ पर भी मुसीबत और दुनिया में भी मुसीबत, तो जान चली गई। अल्लाह ताला ने शिफा दे दी, हिम्मत होना चाहिए अल्लाह के रास्ते में निकल कर हिकमत के साथ। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये कमाल था, और जो उन हजरात को देखे हुए लोग हैं और जो किताब में उनकी सिफात मजकूर हैं कि उनमें मरदुम शनासी थी, वक्त शनासी थी, मौका शनासी, किस मौके पर कौन सी बात कहना है, किससे कहना है किससे नहीं कहना है। तो अल्लाह के रास्ते में निकल कर ऐसी मेहनत की जाए कि जो बुराइयां हैं वो बुराई निकलती रहे। हर शख्स अपने अंदर की बुराई जानता है, वो बुराई निकले और अच्छाइयां आए तो फिर निकलने का भी लुत्फ है और मज़ा है। और अगर ऐसे ही निकल गए कि 24 घंटे या 20 घंटे लगाना है और 20 घंटे लगा के आ गए, तो ऐसे निकलने में वो लुत्फ और मज़ा नहीं और ना फ़ायदा है। नियत सही करके जाए और सही वक्त लगाए। जिन आमाल को कहा जाता है उन आमाल में मशगूल रहें, मस्जिद के अंदर वक्त लगाएं, ज़रूरत के वक्त बाहर निकलें, गश्त के लिए बाहर निकलें, किसी और शदीद ज़रूरत की वजह से बाहर निकलें, तफरी के लिए ना निकलें, 24 घंटे के लिए तो गए तो उसमें से भी तफरी के लिए निकाल दें कुछ वक्त, तो फिर जितना भी नूर हासिल हुआ वह भी बर्बाद हो गया। तो जमात में जाने के बाद तफरी के लिए मस्जिद के बाहर न जाए कि अभी खाना खाया है तो अब थोड़ी देर तफरी करेंगे, 24 घंटे के लिए जमात में गए और उसमें भी तफरी के लिए निकल गए, मस्जिद में रहें, मस्जिद में अमल में मशगूल रहें। जो इशराक चाश्त या अवाबीन तहज्जुद की जो नमाज़ें यहाँ नहीं पढ़ते हैं वहाँ पर आदत डालने की कोशिश करें, یہ نہ سمجھے کہ یہ نہ خیال کرے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے کیا فائدہ. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ کا پڑھنا ہی بنیاد بن جائے اور عادت پڑ جائے پھر دھیرے دھیرے. تو اللہ کے راستے میں نکلیں اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ رہو تو پھر سچائی اندر آئے گی, صدق کی صفت آئے گی. وہ صدق کی صفت ہر لائن میں ہر چیز میں آئے گی, سچائی صداقت ہر چیز کے اندر پھر آئے گی. اور اس صداقت کی وجہ سے اسلام بھی پھیلتا ہے, نیک نامی بھی ہوتی ہے, بدنامی سے حفاظت ہوتی ہے. وہاں ہندوستان میں ضلع مظفر نگر میں ایک زمین تھی, اس زمین کے بارے میں ہندو اور مسلمانوں کا جھگڑا ہوا کہ ہندو کہتے تھے یہ ہماری زمین ہے, مسلمان کہتے تھے ہماری زمین ہے. انگریزوں کا زمانہ تھا, انگریزوں کے پاس مقدمہ گیا, انگریز نے کہا بھائی کاغذات لاؤ, ثبوت لاؤ, کوئی گواہ لاؤ. ان کے پاس نہ کاغذات تھے دونوں میں سے کسی کے پاس اور نہ گواہ تھے. ہماری ہر ایک کہتا تھا ہماری. انگریز جج بھی پریشان, اس نے کہا بھائی ایسے تو فیصلہ نہیں ہو سکتا, تمہارے گاؤں میں کوئی بڑا بوڑھا آدمی ہے؟ اور ہندوؤں نے کہا ہاں ایک بڑے میاں ہمارے یہاں ہیں بوڑھے, وہ جو کہہ دیں گے ہم راضی. جج نے کہا یہ بہت آسان حل ہے, بلا لو فلاں تاریخ میں لیا. طویل قصہ ہے, مختصر کر کے دیتے ہیں, ان کو بلا کے لائے فلاں تاریخ بیان دو. انہوں نے بیان دیا کہ میرے علم کے مطابق یہ زمین ہندوؤں کی ہے. وہ مسلمانوں نے شور مچایا, ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ مسلمان ہیں اور اس پر ہم مسجد بنائیں گے تو ہمارے حق میں کہیں گے کہ ہاں مسلمانوں کی ہے, انہوں نے تو ہماری ناک کاٹ دی. مورخ مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے. بعض مورخین نے اس پر عنوان لگایا, مسلمان کہتے تھے کہ مسلمانوں کی ناک کاٹ دی, لیکن فیصلہ جو ہوا اس فیصلے نے اسلام کی ناک بلند کر دی. جب انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے تو وہ ہندوؤں نے کہا کہ عجیب بات ہے, یہ مذہب سچا ہے. ایک طرف ہوئے اور جج سے کہا کہ ذرا ٹھہرے, مشورہ کیا انہوں نے اور کہا کہ جج صاحب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں سب کے سب, اور یہ زمین ہم مسجد بننے کے لیے دے دیتے ہیں. تو وہ مورخ لکھتا ہے کہ اس وہ مسلمان کہتے تھے ہماری ناک کاٹ دی, مسلمانوں کی ناک کٹی لیکن اسلام کی ناک بلند ہو گئی. اسلام بلند ہو گئی سچائی کی وجہ سے. تو ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالیں, جھوٹ نہ بولیں. عام گفتگو کے اندر دوستوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں, سچ بولیں. اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو بت پرستی کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا ہے، فج تنیب الرجس من الاوثان وج تنیب قول الزور، بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ بولنے سے بچو. بعض لوگ ہنسی مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، وہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی منع ہے، چاہے حقیقتاً جھوٹ بول رہا ہو اور چاہے ہنسی مذاق میں جھوٹ بول رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح اعلیٰ صفات جن پر قرآن و حدیث میں ترغیب دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان اعلیٰ صفات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نام لکھنا ہے.